fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yarim. O bizim buluşmalarımıza yarim, mahşara kaldı. Yeni cezve, yeni cezve, kaynar kaynamaz oldu. O benim nazlı yârimin dilleri söyler söylemez oldu. O benim nazlı yârimin dilleri söyler söylemez oldu. Mafsalede yata yata her yanlarım çürüdü. Pencereden baka baka yarim, elalda gözler süzüldü. Pencereden baka baka yârim, elalda gözler